ان ور دی مدحورا او ترټل شوی لمن خامخا غسوک تبعک چی روان شی د تاپس منهم د دی بنی ادمنا لامل ان نخا مخا دک بکم جهنم جهنم منکم تاسونا اجمعین د ټولونا تاسو د ټولونا الله وای جهنم بڑک و یا ادم اسکن او یا ادم علیہ السلام وسیگ انت تو وزوجک الجنت او بی وستا په جنت کې دوانا بس پدی جنت کی اسی گئی فکلان خوراک کوئی دی جنتنا من حیث و شعتو ما کم زین چی خوخشی استاسو دو دوانو کم زین چی مخوخشی جنت کی خوراک و اسکاک کوئی ولا تقربا او دوانا نیز دیکی گئی مہاده شجرت دیونتا دان قرآن پاکی اصول لی چی کل دیو شینا منو کی مداغیر اسباب نمنا کئی دلته والله دای مې لیکلو چې دیونه میوه باندې خورای ورته وای دیونه ته ونې ځکی گئی نه ځکه دا یاد ساتي د کوم ګناهون نه چې الله بندگان مې لیکلي نو داغه اسباب مې لیکلي لکه ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ته ونې ځکی گئی نه ولا تقربوا الزنا زنا او بدکارۍ ته ونې ځکی گئی نه هغه اسباب باندې استعماله چ سبب جوړیږي د یتیم د مال خوراک سبب جوړیږي د بدکارۍ ته وی ولا تقربا هذه الشجره لکه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي وای خبردار شئ لکه دنیا کې ګوره یو سړی فصل وی باغونه وی او یو سړی د چا د فصل او د باغ سره نږدې زناور سره نو ان قریب د چ زناور وردو کی اوابتی سوکی رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی در رب العالمین دا اوامر و نواہی دا اوامر و پابندی کوئی نواہی تورنج دیکھی گئی ما سرے چی دے و فصل پا غار مال سرین و ان قریب دا چی مال بپائی کی ورگٹش حجی و جناب دا گناہ غاسباب اللہ بن کری گورا نظر بن کرے وگنو بانے بغلط اور دل نکے لاسو بانے بغلط حرکت نکے نو اللہ چی گناہ بند کی داغے اسباب بن کی ولا تقربا هذه الشجره منځ دې کېږي تاسو دوار دیونه تا ولا تقربا منځ دې کېږي دوار هذه الشجره دیونه تا فتكونا ورن شي بتاسو من الظالمين د زیاتی کوم کو نه پخپلو ځانو نه باندې بیا ورته سر نه غوري قال رب قال شیطان ویلو فبما غويتني په سبب د هغې چې ګمرا کم تازه لاقودن نه لهم خامخا کې نمبدوي ته سرات وکل مستقیم په لارستانی غ کې ایمانو توحید او دین قرآن او سنتو ته وین پریزم ثم لآتین نهم بیا خامخا راتلل بکوم دوی ته من بین ایدیهم مخکې د دوی نه ومن خلفهم ورست دوینا وعن ایمانهم او خی طرفنو دوینا وعن شمائلهم او دگسو طرفنو دوینا ولا تجدو اکثرهم شاکرین نبمم دیر پدوی کی شکر گزار موحدین تابدار قال اخرج منها فرمایلی رب العالمین زوزد دی جنتنا مغمومن چتا تا بدوی لشوی دی مدحورا او رتل شوی لمن تبعکا حامها غسوک چروار شتا پسی منهم ددوینا لعم لعن جهنما نخام خادک بکم جهنم منکم اجمعین تاسو طولنا ویا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگان تت وزوجک الجنہ او بی بیستا پدی جنت کی فکلان خوراک کوئی دوارا من حیسو دکم زینا شئت ما چی خوخش استاسو دوارو ولا تقربا هذه الشجرا منیز دیکی گئی دوار دیونتا فتکونا من الظالمین ورن شیب تاسو دوار د زیاتی کونکو نپزانونو فرمائی فوسوس لهم الشیطانو وسوسا چولوا دی دوارو تا شیطان حضرت آدم و حوا علیہم الصلات والسلام تا شیطان وسوسہ چولیوا. دا وسوسی خپل معنا دا دا لکه مفسرین لیکلی تفسیر روح المانی کی وای الوسوسۃ وهي فی الاصل الصوت الخفی المکرر. وسوسه په اصل او حقیقت کې اصل کې هغه په کلار اواز ته وایي چې مکرر مکرر وي. نو خپل معنا د وسوسې دا الصوت الخفی المکرر اواز په کلار مکرر مکرر. دیو جره د زیورات او د کالو اواز ته وسوسه وایي. ومنه قیل لصوت الحلی وسوسه فوسوسا نوسوسا چولیوا لهم الشیطانو دی دوارو تا شیطان لیبدی لهم آدیر پارچ سرگند و خکارکی دی دوارو تا ما هغوریا چی پتکرشوی و انهما دی دوارو نمن سوآتهما دا عورتونو او دا بدنونو دی دوارو نا. وقال او شیطان ویلو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام او حضرت حوا بی بی تا ما نهاکما ندی منی کڑی تاسو دوارو لر ربکما رفس تاسو دوارو انها ده شجرتی ددی اونینا ددی اونی دنیوی خوراک نی تاسو نی منی کڑی مگر دی که فائدہ دادا کچری تاسو دا میوو خورا الا ان تکونا ملکینی مگر دا چې شی وتا سو دوارا فرشتي او تکونا من الخالدین یا وشی تاسو من الخالدین دا میشه پاتی کی دنکو نا پدے جنت کی. ملکین کی عام خیرت دار ہے چې دا تسمیه و دا ملک او ملک فرشتی تویو خیرت پدے کی پکسری دا نام سرم دے ملکین. نو ملک بادشاہ تو یو قرأت پدی کی دا ملکی نم دے خو عام قرأت پدی کی ففتحی دا لام سر دے ملکین دو فرشتو تو ہوئی. دیوے کی علماء دا مسلم ذکر کرے چی دیوے کی شیطان حضرت آدم و حوا علیہم الصلاة والسلام تو ہوئی چی دامی و اخری نو فرشتی بشے نولی دا فرشتو مقام دا انبیاء علیہم السلام دا مقام دا پاس لے سو. علماء خدا مسئلہ ذکر کری چی دا کامل مومن مرتبہ و درجم دا ملائکو نسیوارا نو دیلے کی چورتوئی فرشتی بشئی ملائک بشئی نو اولی دا ملک او دا ملائکو مرتبہ دا انبیاء علیہ السلام نو چطر نو مرتبہ خدا انبیاء علیہ السلام چطر داری جواب مفسرین ادا کرے. جواب مفسری ندا کرے دے چیچون کے رغبت دا حضرت آدم و دا حوا علیہ السلام داو چی مونگ دے پدی جنت کی پاتشو او اوصاف دا ملائکو سری اللہ غیت فطری کمالات داور کری دا تو عام نبی پروادی دا سکاک نبی پروادی ملائک خوراک او سکاک نکے دارنگی ملائک دا اشکال بدلی جنت کی دی دا جنت پا نعمتونو کی دی نوید دے باہی جزی فضائلو پا اعتبار بارے ملائک دا نور مخلوقاتو نغور دی لکن ایو غر جزی تا جزی فضیلت ہوئی لکن انسانان انبیاء علیہ السلام دا طول خوراک اوسکاک کئی ملائک دا خوراک اوسکاک نا پاکی نو روح المانین وی ونہنو لا نمنع افضلیت الملائکہ من هذه الاوجه د دې وجنه مونږه د ملائکه فضیلت نه منې کوه انما نمنع افضلیتهم من كل الوجوه د ټول وجوهات په بنیاد پیغمبران د ملائکه نه غوړې هو کيو جوزي فضیلت په ملائکه کې اوچت وي نو هغه د دې سره منافی نه ده هغه د دې نه منافی نه ده یو هم ملائکه میشا په جنتونو کې خوراک او اسکاک نه کوي او دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی رغبتم داو چی مونگ دا دی جنت نوی نستے شو مونگ دا دی جنت نوی نستے شو نو پدی اعتبار بانی آغای ته دوکا ورک شیطان الا ان تکونا ملکین مگر دا چې شی بدوارا فرشتي او تکونا من الخالدین یا شی بد امیشه پات کی دن کو نا پری جنت کی. اگر ته دو سیزونه ذکر کړي اگر سورۃ واہ کی ورته یو شی ذکر کړي لکه وګورئ الته په دې طریقه وسوسه ټولیو آیات یوسل شلم وګورئ د شپارسمې پاره سورۃ واہ فرمای فوسوس الیه الشیطانو وسوسا ټولی واغت شیطان قال ویلو شیطان یا آدم اے آدم علیہ الصلات والسلام هل ادلک آیا خبردار نظر کوم تا کالا شجرۃ الخلد پاغون د امیش گرئی چې سوګ داغه می و اخری نو غبا میش په جنت کی وی و ملک لا یبلا او دا سی بادشاہی در تنخیم لا یبلا چی زڑی گی بنا دا سی وجیب بادشاہی در تخیم نا چی پاغی کے زنوال ابن رازی او دیو چو علماء دا اشکال ذکر کرے او تکونا من الخالنین سوچ کوئی خبر الہ یا بشی دعانا دامیش پاتی کی دن کو نپدے جنت کی امیش ببدل تپاتی شے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ویچا تپوس کرو چه دا شیطان آدم علیہ السلام او حضرت حوا بی بی توی چه میشا بدل تئے ندی دوارو داغد دی قول تصدیق کرو اور توی نام آز اللہ تصدیق نو کرو زکا که امیشا سرے دی دوار جنت کی پاتے وے نبیاخو ممرگ نوے باس باد الموت بنوے دی قیامت قائم دل بنوے پدی اعتبار سرا حسن بصری رحمت اللہ علیہ را قول رد کرے خروف المانی وئی چه دا امیشہ پاتی کی دل کمو نو دا دین مخ کیو آوئی لئن العلم حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ناصر ومن سم قال الحسن لعمر بن عبید لما قال له ان آدم و حواء علیہم السلام هل صدقا قول الابلیس قال معاذ الله تعالى لو صدقا لكان من الكافرين ووجب بان المراد من الخلود طول المقص والتصديق به ليس بكفر بیا وای چې دا جوابم کې دي چې کچره همیشه پاتې کې دو تصدیق یې کړم نو په دې باندې سګونا نه لازمې ده لان العلم بالموت والبعث بعده دا علم پدې چې مرګ برازي او بیا به انسان را پورته کیږي قیامت به قائمیږي دا خود حضرت آدم او د حوا علیهم السلام درا کو زیدو نه پس دا ټول تفصیل لای ته ذکر شیو وقاسمهما قسم خړل او دې دوالو تا انی لکما لمن الناسحین چې بشک از تاسو د دوالو د پارا خامخا د خیر خواهانو نیم عدلت مفسرین لیکلی وی اول د دروغ قسم چې خړلې او نوغه شیطان دی نه مخکې چا د دروغ قسم نو خړې دا اولنې کسته چې د الله په ذات عالیه د دروغ قسم خړلې او آدم علیه السلام چې داسې بلا څنګه یې سو د الله په مخلوق کې چې هغه د نه د الله په ذات قسم خړې او دروغ دی وی وقاسمهما قسم خړلې او دې دعا وتا انی لکما لمن الناسحین چه بیشک از تاسو دو دوارو دو پارا خام خایم دو خیر خواهانو نام عدیو جن علماء دلت لیکلی وی بعد سلف بوئی کسوک منتا دا اللہ کنم دو کرا کیو قسم را لکلنو منگ دو ککی لکا مومن مسلمان لچسو قسم اخری اور اللہ نم والی وی سوک چه منتا دا اللہ کنم دو کرا کول غالی نو بس مون پا قسم اعتماد او بروسه کو آدم علیہ السلام دا شیطان پا قسم اعتمادو کو فدللہما بغرور را کسکڑی دا دعا را اوچت مرتبی دا جنت نا پدو کی او دیو کدا مسئلہ دا تفصیلا سورہ بقرہ کی تیرا وی وسوسے والا واچولا التوی فوسوس لہم الشیطان دا شلم آیات پا سر کی وی وی شیطان خو اللہ دا جنت نراشن لیو داغی نفس ایچے آدم علیہ السلام او اے ہوا بی بی پا جنت کیوں سی گئی دا وسوسے سنگوا چولا نو باز علماء دا وی د جنت دروازې تراغه او آدم علیہ السلام دروازې تر وخت دا خبره ولوکا علماء لیکلی دا خبره بلا دلیل را عام مشهور خبره دا چې د مار په خله کې جنت تورګن راځو دا خبرم دروغ دی او د اسرایلیاتو نه بلکې علماء کرام دا لیکلی تفسیر جواهر او دې کې دا خبره غوړه کړې غوړه دې کې فوس وسه کې فا ذکر کړې دا فا د وصل لپاره راځي شیطان چې کله الله د جنت نه را کوزورو نو درا کوزي دو په وخت کې دا خبر وکړه دا فوس وسه فا په دې خبره دلیلو چې درا کوزي دو په وخت کې دا څه وي یا که په دې قران او سنت کې څه دلیل شتم نه او بس الله ویلی چې وسوسه واچول څنګه واچول دا غي علم موږ سره نشته دیو جن ابن کثیر یو قاعده ذکر کړي وای ابهم ما ابهمه الله کم شی الله پټ پری ہے بس تاسو هم پټ پری ځای کدا غي په سرګندولو کې موږ او تاسو له دینی فائدہ وې نو قران پاک به ویلې لکه الله دې کې وونه ذکر کړي خدا کوم وونه وا چې آدم علیہ السلام دا غي د میو خورونه الله باندې کړو نو قران او د سید الکائنات هغه تعلیمات د دینه ساکت دي چون کې د دېونو په تعین کې زموږ سره دینی فائدہ نه وره د دې په تعین کې څه فائدہ نه وره کوم شی الله پټ پرې ہے بس هغه پټ پرې دي فدللهما بغرور را کوسکړو دا دواړه په دو کې سره فلما ذاق الشجره هر کله چې سکل واغی هغه میوه دونی اږي کې ګور ذاق او اصل کې ذاق سکل ته وي یعنی لوګون ته خوراکې تکړه او معمولی غونته ادم درته وی چې اوشینه الله بن کړي نو داغه لګم بیا څه شی نه ناروارې او نه جېته ذاق اصل کې سکل ته وي فلما ذاق الشجره هر کله چې سکل و دې دوار او غمې و دې دیونی یعنی خړلې و نو د خړونه تعبیر په ذوق سره کو یعنی معمولی سکه غونته کړي و بدت لهما سوآتهما سرگن شیو دے دوالو تا عورتون دے دوالو دا میوی دا پراک سرا جنتی لباس دا دوالو نلرشو او دا علماء لکلی وی گور دا حیاء یو طبعی شیر ہے پا جنت کی سوکشتا دے نا انسانان نور یعنی چا آدم علیہ السلام او حوا بی بی تا گوری و چکل جنتی لباس تے لرشو نیو بل لیمندک اوزان پا پانو کے پٹولو دیو جنا عورت پٹول طبعی شیر ہے کم سړی چې او دا کم زناور کافر مشرکان یا کم ناپو مسلمان چې کافر او پسیزی او ځان بربند کړي وې دې حقیقت کې انسان نه لري ورنه پرده تبعی شعر په دې خبره باندې دا تبعی شعر وتوفقا او شروع شو دا دوالا یخصفان علیهما چې راځختولې د خپل ځانونو پورې مې ورقل جننه د پانو د جنت نا نو عورت سرگندول دا قبیح دی او دا دا طبیعت نم خلاف دی دا عقلا او طبعا ثابت شه دی وناداهما ربهما آواز ورکڑو دی دوارو ترب دی دوارو علم انحکما آیا ما تاسو دوارو منی کڑی نوی انتل کما شجرتی ددغیوننا ما تاسو تویلنو چی دیونی میو بخورینا وَأَقُلْ لَكُمَا تَعْسُ دُعَوْا تَمَا وَيْلِيُ إِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكَ شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ تَعْسُ دُعَوْا دَفَارَ دُشْمَنْ نِخْكَارَ وَسَرْغَنْ وصور اطواحا کی در تطیرو چه آدم علیہ السلام دا میوہ پرنو ہرشیو تے آدم علیہ السلام نا ہرشیو او پہیرا یوشے پرن دا گناہ نوی حضرت آدم علیہ السلام چې دینه بخنه غواړي او الله له توبې وباسي نو دا شان د انبیاء علیہ السلام لري قالا ویلو دې دعاړو ربنا اے زمونږ رب ظلمنا انفسنا کمې کړې دې مونږ د خپل ځانونو سره خپل مرتبه او درجه کې مونږ کمې راوستې ظلم په معنا د نقصان او د کمی قران شریف کې راځي زیاته کړه موږ په خپل ځانونو ادي تا الله پیغمبر آدم علیه السلام کو ظلم وای نو دا دا غلوی شام دی او تواضع ان ورته وای ذکر قائد جنیدی بغدادی رحم الله ذکر کړي وای حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکان او خلق او غنی کی چوی نو مقرب خلق هغه ګناه حسابي ذکر اعظم استاد اهل سنت والجماعت عقیده را چې انبیاء علیهم السلام د وړو د لوی ګناهونو ټولو نسی معصوم دی او پاک دی. قالا ویلو دی دعاو ربنا ظلمنا انفسنا اے زمونگا ربا زیاده کرده مون پخبلو زانونو و ایلم تغفر لنا کتپ مونگا پردر آوان چه بخن را لونکنو مغفرت پردو را چولو توئی و ترحمنا و رحم را بانیونکی لنکوننا نخام خاشوب مونگا من الخاسرین تاوانیانونا. اللہ را غی جڑاو فریاد قبول کر اور آغی توبے قبول کر لکا سورہ بقرہ کدر لطیر فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب آلے انہو هو التواب الرحیم قال اہبتو غیلی رب العالمین چی کشی اور اہبتو کی امر دے آدم علیہ السلام و ہوا بی بیتا رضی اللہ تعالی عنہ تا و شیطان تا کشی بعضکم لبعض بعض استاسو دپار دباغ یادون دشمنان بوی دا شیطان او د انسانانو په منس کې زړه دشمنی ده. ولکم او تاسو دپار فی الارض پزمکه کې مستقرن قرار دے مستقر یا مصدری میمی دے نبیا پا معنا مستقر پا معنا دے استقرارن دے یا ظرف ولکم تاسو پارا فی الارض پزمک کی مستقر زید و سیدو دے زید آستوگنی دے ومتاع او تاسو پارا پزمک کی فائدہ دے الہین ترس وقت پوری تر مرگ پوری دا مرگ در آتلو پوری تاسو پدی کی فائدہ بے دی دنیا پسی زنوبانے. قال فرمائی دیو رب العالمین فیہا تحیونا پدیز مکہ کی وطاسو جون تیروئی وفیہا تموتون آو پدی کی وطاسو فات کی گئی ومنہا تخرجون آو دلین و بیات آسر استیشئی پدیز مکہ بانی ستاسو جون تیری دلی آو بیاو پدیز مکہ بانی تاسو فات کی گئی فیہا تحیونا پدی بط کی وطاسو جون تیروئی وفیہا تموتون او پدے کی بتاسو مرکی گئی ومنہا تخرجون او دیز مکی نمبی آتا سو استیشئی پورز دی قیامت بانی یا بری سر فوسوس لہم الشیطانو وسوسا چولی ودی دعارو تشیطان لیبدی لہما دیر پارا چی سرگن کی دی دوارو تماہا غوریا چی پٹکڑی شیو انہما دی دوارو نمن سو آتے ماد عورتنو دی بدنو دی دوارو نم وقالاو شیطان ورطویلیو ما نہا کما ربکما ندے منکڑے تاسو دوارو لرفس تاسو دوارو انہا دی شجرتی دی اوننا مگر کمی و موخوا الا ان تکونا ملکینی مگر شئی بتاسو فرشتی ملائک بدر نجوشی او بیابا میشا پدی کیای خوراک سکاکنا ببی پروائے او تکونا من الخالدین یا بشئی دوالا دا میشا پاتی کی دنکونا پدی جنت کی وقاسمہما قسم خوڑلیو دی دوالو تا انی چی بیشک از لکما تا سدوار دفارا لمن الناسحین خام خایم دا خیر خواہانونا فدللہما بغرور راک اسکریو دا دوار جی جنت نپدو کی فلما ذاق الشجر تار کر چی دی سکلی واغم ود دغیونی لغن تی خوراکی تکڑو بدت لہما سوآتهما سرگنشیو دی دوارو تاورتون دی دوارو وطوفقا او شورو شیو دا دوارا یخصفانی چرا جختولی علیہما دخل زانون پوری منورق الجنہ دا پارو دا جنتنا خپل زانون لاغی پا پارو کی پٹول وناداہما آواز ورکڑو دی دوارو تربوہما رب دی دوارو علم انحکما آیا ما تاسو دوار منی کڑی نوئی عن تلکم الشجرتی دا دغیوننا و اقل لکم اولی منو تاسو تا ان الشیطان چی بیشک شیطان لکم عدو مبین تاسو دوارو دا پار دشمن نخکارا قال ویلو دی دوارو ربنا ایز منگربا ظلمنا انفسنا مونږ زیاتې کړلې په خپل ځانونو کمې مو کړلې په خپل مرتبه او درجه کې و ان لم تغفر لنا او کتبهنون کی مونږ ته پر درا باندې روانه چې وترحمنا او را باندې رحمون کی لنکونن من الخاسرین نخا مخا شو بد تاوانیانو نا ادم نن تخی چې یو ګر عادت او خوې او هغه بهترین اخلاق د آدم علیه السلام دی ور معمولی غنته په هیر باندې میوه خړلې زر زر توبه وېست او شیطان قصدن عمدن د الله د حکم نه انکار کړي او توبه رو باسي نه په خپل ګناه باندې کلکړي نو دا دوه قسم خوینه موږ تاسو ل ذکر کړي د ګناه نه توبه نه استلو پاغه کلکې دلو مې شوال کول د شیطان خوې دي او معمولی غنتی کسوشی داغی نظر ترزر توبہ استل داخوی او خسلت دا پیغمبرانو رے قالہ بی تو ویلو رب العالمین کشی بعضکم لبعضن بعض استاسو دا پار دا بعض عدون دشمنان مئی ولکم او تاسو دا پار فی الارض پزمک کی مستقرن زیدو سیدو بئی ومتاون او فیدد الاحین ترس وقت پورج مرگ دے قال فرمائل رب العالمین فیها قدیز مکہ کے تحیونا جون بطیروی تاسو وفیها تموتون او پدی کے بتاسو فات کے گئی ومنها تخرجون او دیز مکہ نببیار ایستے شئی پورزد قیامت بانی فرمائی یا بنی آدم اے اولاد حضرت آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا بیشک پیدا کړی د مو تاسو لپاره لباسا جامې یواری سوآتکم چپوی عورتنا او بدنونه تاسو وریشا او دې کی زینت ته تاسو لپاره ولباس التقوى او جامی د پرزګارۍ ذالک خیرن دا غره دی ذالک دا من آیات الله د الله د آیاتونو ندی لعلهم دې د پاره چې دوی یذکرون نصیحت قبول کی آیات مبارکه کې وای انزلنا علیکم لباسا دا نزول دې دې کې په معنا د خلق او د پیدا کولو دی علماء لکلی انزلنا علیکم لباسا اے خلقنا لکم ذالک بی اسباب نازلت من السما دا جامیم پیدا کری دی تاسو تا پاغا اسباب و سرچ نازل شی دی باران نا دب اسمان نا چی باران نا باران اللہ رولے گئی دا غید وجی نکوم برا زرغنشی وغین مالوچ روزی دارنګ دا غي د وجنه الله رب العزت رحم او نور سي زونه پیدا کی او باندې نماز دي کې انزلنا تمانا د ذکر کړي انزلنا علیکم یعنی اعطیناکم و وهبنا لكم اواصل کې وای کوم شی چې الله رب العزت بندته د انعام او احسان په تور ورکی نداغین تعبیر په انزال سره کیږي اگر کا ال تدو چتوالی نکا توالی تنزول لی لکو لم عرب وی رفعت حاجتی لا فلان و قصتی الى الامیر و ایما اقبل حاجت فلانی تا پیش کو و قصتی الى الامیر اگر کا آغی کے نقل دکتا زین برزیلنی نمانا لآیات مبارک دعوی یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا بیشکا پیدا کرے دے منتاسو دا پارا لباس او دا مدیر پارا پیدا کرے یواری سوآتکم چپٹ کی بدنونا عورتو نستاسو دا دې د پاره دې چې تاسو عورتونه په دې باندې پټ شي. او دې علماء لیکلین دالي وای دې آیات کې دا مسله روته چې انکشاف العورت اول سوء اصاب الانسان من قبل الشیطان وانه اغواهم فی ذلک کما فعل به شیطان خلق گمراہان کئی. او دیرے کے اصل کے مسئلہ دا ذکر کئی دا مشرکان پا ذہن کی شیطان دا خبر ایفے وا چے باربن تواف ورت خیست کڑو نو پا زمانے دا جاہلیت کے دا بار دا اطرافو نا چے عمرے و حج لخلق رالل نو بس باربن توافو نا گئے کل شیطان ورت ذہن کی دا چولیو چے پا دے جامو کے خطا سو گناہو نا کڑی اوز ددی گناہونو نڈکو جامو کے وسنگ دے بیت اللہ شریف تواف کوئے نو بربن تواف بے کولو دعوے کار خیر گنلو لکنن بعض خلقو دے تحذیب پا نمبانے سکڑی بس چی سم رسوک بے پردیشو ناغوی محذب قوم نے کزنانوی کناری نوی اللہ ویواری سو آتکم نا جامے میں دین پار پیدا کڑی چی پٹ کی بدنونا و عورتون استاسو وریشا او دې کې تاسو د پارا زینت ته دې کې تاسو د پارا زینت ته او دې کې امام قرطبی لکه تاسو حضوري کې ویل او د فقہ په کتاب کې عورت د سړی او د زنانې ذکر کړي ګوره زنانه د سر نراواله تخکو پر ټول عورت او پردغه نو دا په ټول پجامو کې پټه او د نارینه د پارا عورتي غلیظه چې په مس کې راغې پټول فرض دي ناغد نامې نوالې تر زنګونو پورې دي. زمونگا مذہب دارے او دنور علماء مذہبم دارے چه دا زنگنونا گوڑی چورتوئی دا دا عورتونو ندی لکا نبی علیہ السلام صحابی تویلی وی غط فخذک فإن الفخذ عورا دا پتن دی پٹکا دا دا عورت ندی. بعضی خلقو گوڑی دی گرمائی کی دا پنسی را پورتفری او گوڑی اخکاری بعضی نوجوانان لو بی کئیو دا گوڑی او زنگنون اخکاری نو کله چې دا عورت شو د دې سرګندول حرام دي دې ته قتل حرام دي چې او شی عورت شو نو دا غي سرګندول حرام وي او هغه ته قتل هم حرام او ناروا وي هغه ته قتل دا حرام او ناروا وي. نو دې کې امام قرطبي دغه تفصیل ذکر کړي دغه تفصیل ذکر کړي دي چې د نارینه د نامې نواله تر زنګونو پورې عورت ته او د زنانه ټول بدن دا هغه لپاره عورت ته ولباس التقوى جامد پرزگاری ذالک خیر دا غردی دیرے کی دل لباس التقوى نس مراد دی نپائے کی علماء کرام گن اقوال ذکر کری امام قرطبی او قول دام ذکر کرے دے چی لباس التقوى ستا و یو حبرا جامیری چی ظاہری بدن پہ پٹ دے یو دا باطن جامیری لکه په ظاهری جامو باندې عورت پټ شو او د انسان د پاره حسن او زینت ته الله وای نو دا سه باطن د پاره جامې په کار دی او زینت په کار دی هغه تقوا ده خوف الهی د الله اوامر په زیر اورل د الله نواهیو له اجتناب کول. نو دې کې د تقوا نه مراد هغه باطنی جامې دي ځکه بعض علما لیکلي لباس التقوا دینه مراد هغه حیا ده چکم ایمانی حیا اللہ پا مسلمانانو کیخی. یو قول دام دے چه لباس التقوی نمراد نیک عمل لے لباس التقوی العمل الصالح. او درم قول امام قرطبی دام ذکر کرے چه لباس التقوی سشید خ اخلاق د شریعت مطابق. او باز علماء دام ذکر کری چه لباس التقوی نمراد اغد جہاد لباس تے لکه په خوابه زغری چولی جنگی ټوپۍ وې په سر کا د وقت وقت سرا هغه جنگی لباس بدلی دي ته لباس التقوا وې د جهاد هغه آلات دا هغه اسلحه ځان د دشمن نه په ستر طریقې باندې محفوظ ساتل. لکه ته علما وې کې لباس التقوا الدرع والمغفر د دینه مراد هغه زغره دا او جنگی ټوپۍ دا چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی او دیت لباس التقوى زکو ویچ پدی تقوى حاصلی گی داد اسلام و دا مسلمانانو دا پارا یو حفاظت ته او باندې لیکلی چې لباس التقوا نو مراد دی دی کی یعنی د الله غیر د خشیت الله د رب العالمین غیر و لباس التقوا او جامع پرهیزګاری ذالک خیر دا غره دی ذالک من آیات الله دا دی د آیاتونو د الله نه لعلهم دې لپاره یذکرون چې دای نصیحت قبول کړي یا بنی آدم اے اولاد د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام لا یفتننکم الشیطان ففتنہ او گمراہی کی وانه چي تاسو لره شیطان کما اخرج لکسرم ی چریستیو ابویکم والدین استاس من الجنتی د جنتنا ینجو انهما استیو دی دوارو لباسهما جامد دی دوارو یعنی دې دې جامو جنتی لري کې دو سبب جوړ شو الله رب العزت چې په جنت کې حضرت آدم او حوا علیهم السلام تکمی جنتی لباس ورکړو دا جنتی لباس د ختمې دو سبب شیطان ینجع عنهما لباسهما استیو دې دې دوارو نا لباسهما جامد دې دوارو او دا دې لپاره وای چې ګور ډمبنای حمله سوا چې جامد بنی آدم نه استه دیو جنا اخر زمانہ کې د شیطان حمله بدای چې سړې بي پردي کی او د دغه په طریقې باندې غته د بي دیني لارې کولاو کی نو چاله د دغه پر تخېری خي چې بای زنانو لوپټه او سادرونه د سر نو غرزولي چا ور پسې دا وین نور غندل لباس باریک شروع کړي تر دې چې بازي سي باز خلک د ملنګي او پیري په شکل کې وېدا یا د مرتبه رسیدره نو باز ملنګان جامع مامي او غرزي چې خلی وريش او شیطان په خط تسلط کې خلک وېدا مرتبه او درجه رسیدره یا باز نه پوها دادا حسن او د بهایي د وجنه شزان پاغه بي ديني خيسته کوي جامع مامي لري کې وي غرزي ينزو عنهما لباسهما لري استي وي د دې دوارو نه جامع د دې دوارو لیوریهما سوآتهما دید پار چوخی دیدوارو تا اغا عورتونا و بدنونا دیدوارو انہو دا زمیر دا تاکیدم دے و زمیر شانیم کی دیشی انہو دا زمیر شیطان تا مراجع کی دیشی و زمیر شانیم کی دیشی انہو بیشک شان دارے یا انہو بیشک دا شیطان چرے یراکم وینی دے تاسو لره ودا شیطان و قبیله او د داغ قبیلہ د خاندان او ډلا من حیث داغ زین لا ترونهم چی تاسو دی نوی نی داغ رب العالمین دے طرفنا یو قدرتی فیصلہ را چی شیطان او داغ ڈلی پیریانو تا انسانان خکاری داغی پستر گو که اللہ دا طاقت چولے چی انسانان وینی خو انسانان پیریانو شیاطین نوی نی انه بیشک دا شیطان یا انه بیشک شاندار یراکم ہوا وینی تاسو لردغ شیطان دیم وینی و قبیله او دداغ قبیلہ و خاندان تاسو وینی من حیث داغ زین لا ترونهم چی تاسو دین وینی دیکھ گونا دا شیطان او دا پیریانو دلی دو لا ترونهم کی نفی راغلے چی پیریان او شیطانان سوک لی دے نشی علماء لکلی دا نفی چراغلے پا اصلی شکل کی گر شیطان او پیریان اشکال بدلو لشی کل دان نسپے جوڑائی کل پیشو جوڑائی کل پبل شکل کرا دی نو کل چی اشکال بدل کی نو بیالی دیشی لکدا خسو نزرگن واقعات تی چی کل شکل بدل کی نمار شکل پیشو شکل نسپی شکل نو عام انسانانو پیریان لی دلی دا دینے کی چوئی چی لا کرونہم تا سودای نوی نه غاصلی شکل یادای پاسلی شکل کی سوکلی دی نشی او د دین علماء لیکلی کامبی علیہم السلام معجزتن پاسلی شکل کی لیدلی نو لا ترونهم نام منافی نه یا هو لا ترونهم په عموم کی پاغه سره تخصیص راغله یا لا ترونهم کی نفی درویت د عادتن او معجزه د عادت نه خلاف شی معجزه د عادت نه خلاف شی دارنگی کی اولی اللہ کرامتن پا اصلی شکل کی پیریانو ویلی ناغم دا لا ترونہم نا منافی لی دی زکا لا ترونہم کی نفی درویت دا عادتن او کرامت او موجزی غیتوی خارق العادت دا عادت نا خلاف کاروی انا جعلنا الشیاطین بیشک گرزولی جمونگا شیطانان اولیاء. او امام شافعی رحمت اللہ علیہ او قول لے علماء و راغی تدبیقم ذکر کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی سوک چوئی چما شیطان او پیریان پاسوی شکل کی قتلی نو دا فاسق او فاجر دے او مردود و شہادت تے زکا اللہ وی لا ترونہم او دے وی مولی دری. نو علماء علی کلی اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دلی دون مراد یو کو اصلی شکل کی دی کم چدے اشکال بدلی نو غدیر و کسان علی دری. او امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا قول مقصدم دا دے چه د معجزه او د کرامت نه علاوه او سړی وای چې ما پاسلی شکل کې لیدلی نو دا د قران د نص نه مخالفت راځي او د نص په مخالفت سره سړی فاسق او فاجر ګرځي او د فاسق او فاجر شهادت مردود وي. ان جعلنا الشیاطین اولیاء بشک ګرځولې د شیطانان اولیاء دوستان للذین لا تسانوا لپاره لا یؤمنون چې غی ایمان لرړي. و اذا فعلوا فاحشه کله چیو کی دی یو کار د بی حیاي دا کافران مشرکان قالوا وایبی وجدنا علیها آبانا مندلی دی مون په دیوانه خپل مشران اے بربن طواف کولو نو کله الله حبیب او مومنان وو منیکل وی بیر دم فلار نی کبدا سکول دا دلیل ورته چا کوله او شیطان ورته کوله. تدی وجنا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کا نو پنہم کال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او علی رضی اللہ عنہ لیگلو وی دا حج پا موسم کی حرم شریف کی مزدلفہ منا او عرفات میدان کی ویلانو کئی چی الا لا یحجن بعد العام مشرکن خبردار شہید دی کال نفس با مشرک دا بیت اللہ حج تن رازی او دا دی کال نفس با سوک پا بیت اللہ شریف کی بربن تواف نکھئی چونکہ اگر اسلامی حکم ہو لیکن ان حکومتوں نے حکم کئی خب آگے کے سوزر نوی دا غیر قبل و سلو ساسرات نی او دا یاد و ساتے چھ اسلامی خلیفہ و نبیو حکم کئی نو دا خلیفہ حکم کسی وی اگے کی اوسر ہوئی نو دا بربن توافون بدائی کول ویدا فعلو فاحشتن کلشو کی دی اوکار دا بے حیائی قالو نوائد وی وجدنا علیہ آباہنا من مندلی و پدیبان اخفل مشرات والله امرنا بها او الله منتج دي حکم کړي یو درجه ول دي نو تیر شو کله به مور خپل را لوي دي بیا ول شیطان وی چې دا وای چې دارا ته العیاذ بالله الله وی دي قل ورته فرمایا ان الله بیشک الله رب العزت لا یامر بالفحشاء حکم نکوي د بی حیاي د ګنا د منکر د بی حیاي د کارونو الله حکم نکوي. اتقولون آیا وای تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما حغس لا تعلمون چی تاسو پاغی پوہی گئی نا اتقولون آیا وائی تاسو علی اللہ پا اللہ رب العزت بانے ما حغس لا تعلمون چی تاسو پی پوہی گئی نا قل ورطو فرمایا امر ربی بالقسط حکم کرے دے رب زمان پا عدل و انصاف اور دے قسط کے دے دے کیا تمام اوامر رالت زمان رب دے حکم نلے کرے بلکہ زما رب حکم کرے دے بالقسط دے انصاف دے انصاف نسم مراد دی. نو بعض مفسرین وی جمیع الطاعات طول تابداری کی مراد دی زما رب دے توحید حکم کرے زما رب دے موز دے روجی دے زکاة دے حج دے خو اخلاق دے امر بالمعروف دے حکم کرے تمام طاعات پا بالقسط کی داخل دی. لکہ بعض مفسرین وی لی قسط نسم مراد دی لا الہ الا اللہ او بعض وید قسم مراسلی الاستقامت والعدل فی الامور استقامت او انصاف پا تمام کارونو کی زما رب دے انصاف حکم کرے او پاگے کے دام دی چھ تواب دے بیت اللہ دیوشی او پا پردکی دیوشی پا جامو کی دیوشی قل امر ربی بالقسط ورطوایا حکم کرے دے رب زما پا عدل و پا انصاف پا ہر کار کی دا عدل و انصاف حکم کرے او کس سلوائی چپاغی کی نکمی وی نپکی زیادتی وی لیکن ہمیشہ دا پارا کافران مشرکان و جاہلان یا دا دن نکمی کئی یا دا حد نتجاوز کئی وی زمان رب ند افراد حکم کئی ند تفرید بلکی بالقسطی دا عدل و دا انصاف حکم کئی. و اقیم وجوہکم او دا چتاسو درست کئی خپل مخونا عند کل مسجد پا وقت ہر یو سجدہ کئی بعد یوں بھی سکیئے کہ دا مسجد نہ مراد یعنی فی وقت کل سجود ہے لکه روح المانی او معنا دا کړي چې د مسجد نه مراد دې دې کې سجود دې واقیم وجوهکم او درس او برابر کې خپل مخونه عند کل مسجد فوقت د هر یو سجدې کې فوقت د هر یو سجدې کې یا مراد دې دې کې د مسجد نہ مراد دے دے کی یعنی عند کل صلات عند کل عبادت واقیم وجوہکم درست کا اخفل مخنا عند کل مسجد فوحد ہر یو عبادت کی فوحد ہر یو مسکی دا شریعت مطابق تاسو درے گئی دا شریعت مطابق تاسو درے گئی او بعض علماء دا معنام کرے یعنی واقیم وجوہکم عند کل مسجد یعنی را ادرکتم الصلات فی ای مسجد فصلو ولا تؤخروها حتى تعود الى مساجدكم وي كم ذي مموز من دون كوي دامو ايجر به خپل جماعت لرسو مگر کتا نه قزاش هر ځای کې ذکر مسلمانانو لپاره هر جماعت جماعت ته ټول ازمکا دا مسلمانانو لپاره الله رب العزت جماعت ګرځولې سیوا د یوسو زایون نه چېږي کې مقبره را پاغه کې مثال په تور باندې حمام نه نور زایون لري چې هغه په حدیث کې استثناء راغلي ودعوه رب لیدا الله مخلصین له الدین خالص کون کی شهید الله لرا د خپل تابعداري دین په معنا د طاعت او تابعداري دي کما بدعکم لکسرنګ په ابتدا کې تاسو پیدا کړی وای تعودون نو تاسو به دوباره پیدا کی کما بدعکم لکسرنګ چې تاسو دوباره ابتدا کې پیدا کړی وای تعودون نو تاسو به دوباره پیدا کی بیا ګورئ سره یا بنی آدم اے اولاد د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام قد انزلنا علیکم لباسا بیشک پیدا کړی دی مون تاسو د پار جامې یواری سوآتکم چپټوی تاسو جوسی تاسو عورتونه پټای وریشا او دې کې تاسو د پار زینت ته ولباس التقوى جامید پرزگاری ذالک خیر دا غوردی ذالک من آیات اللہ دادا اللہ دا آیاتونو ندی لعلهم یذکرون دیر پارچ دی نصیحت قبول کی یا بنی آدم اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطانو فَفِتْنَ كِ وَعَدَ چَيْتَا سُ شَيْطَان كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ لَكَسَنْجِ چِرَيْسْتِ وَبَوَيْكُمْ اسْتَاسُ وَالِدَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ دِجَنَّتْنَا يَمْزِعُ عَنْهُمَا اسْتِوِدِ دِدْوَارُنَ لِبَاسَهُمَا جَامِدِ دِدْوَارُ لِيُرِيَهُمَا دِرْ پَارَچُوْخِ دِدْوَارُ تَا سَوْآتِهِمَا اغا عورتنا و بدنونا دلی دعارو انہو بیشک دا شیطان یا انہو بیشک شاندار یراکم ہوا و قبیلہو وینی دا شیطان تاسو اغا و داغا قبیلا من حیث دا غزینا لا ترونہم چتا سینوی نئی انہا جعلن الشیاطین بیشک گرزو لجم شیطانان اولیاء للذین دوستان دعوت سانو لپارا لا یؤمنون چغی ایمان نرونی و اذا فعلوا فاحشة کلچوکی دی کار دوی حیائی قالوا نوائدہ کافران وجدنا علیہا آباءنا و ایمندلی دی من پدیبان اخفل مشران واللہ امرنا بها اللہ منتظر دے حکم کرے قل ورتو فرمائے ان اللہ بیشک اللہ لا یامر بالفحشاء حکم نکید بے حیائی اتقولون آیا وائیتا سو علی اللہ ما لا تعلمون فاللہ بانے آغچ تاسو پی پوہی گئینا قل امر ربی بالقسط ورتو آیا حکم کرے رب زما پینصاف سرام وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وَلَاتِ دُرُسْ كَيْفُ الْمُخُنَا عِنَّ كُلِّ مَسْجِدٍ فَنِزْ دَهَرْ يَوْ سَجْدِي فَوَقَدْ دَهَرْ يَوْ سَجْدِي كِي فَوَقَدْ دَهَرْ يَوْ عِبَادَتْ كِي وَدُعُوهُ اَوْرَوْبَ لَيْدَغَى اللَّهِ مخلصین له الدین خالص کون کی شهید غی اللہ تدخل تعبد علی کما بدعکم لکسرنگی چی پیبتدا کی تاسو پیدا کری و ایتعودون نو تاسو بدو بارم پیدا کی فرمائی فریقا حدا لذی فریقا حدا تعلق دوی مخ کے آیات مبارک سرده او دا منصوب دے بنابر حالیت دا تعودون دا غزمیرنا واپس با کی تاسو او تاسو با اللہ تا واپس شئی پدا سے حال کی فریقا حدا یو اڈالا دا چه حدا اغیب الار مندن کیوی پا ہدایت بی وفریقا او بل اڈالا حق علیہم الظلالا ثابت شوی بی پاغوی بانی گمراہی او دا گمراہی پا دوی بانے اولی مقرر شوی و ثابت شوی دا انہم بیشک دوی اتخذ الشیاطین دینی اولی و شیطانان کاغد انسانانو نو کد پیریانو نو اولیاء دوستانو مرگری من دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا ویحسبون او گمان کوی دوی انہم محتدون چی دوی گنے پا ہدایت تی اولار مندن کی دک دنیا کی جسوک پا کم غلط مذہب او دن پا سروان دے نو شیطان او نفس اغتا غلط دن خیستخ کارا کرے اور آروان دی سورہ روم کی وی کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا دہا سپسی چدئی پی دی پاغی خوشالے ویحسبون گمان کبی دوی انہم محتدون چدوی گنی لار مندن کی دی ندایات مبارکہ چی فریقن کلا منصوب چی بنا بردی بانے چی داد تعودون نحال لے لیدی آیات مبارکہ تعلق بد تقدیر سرشی د تقدیر سره د آیات مبارکه تعلق شي لکه تقدیر کې الله رب العزت څنګه لیکلي لکه علما کرام لیکلي دا دوان فریقا او دوان جملې دې کې په موضع الحال کې دې ضمیر د تعودونا او باندې دام ویلي چې ما قبل سره تعلق نشتا نسب بنا بر فعل مقدر ده دا منسوب دي بنا بر فعل محذوفه یعنی اعنی فریقا حدا و اعنی فریقا حق علیہم الظلالہ یو اڈالا بوی چی آغب پا ہدایت وی و فریقا نوبل اڈالا حق علیہم الظلالہ چی ثابت شوید پاغوی بانی گمراہی نو دا بیا دا تقدیر سر تعلق لری لکدی لیکی مفسرینو دا ترمذی شریف حدیث ذکر کرے دا آیات دا مانا شو چی دا ازل نسوک شقی و بدبخت لیکلے آغا با اخیرت تا بدبخت لارشی اللہ دی پناہی راکی او چی سوک پا علم خداوندی و ازل کی نیک بخت او سعادت پاغلی کلے شو نا با اخیرت تا دا سعادت سر لارشی لکہ ترمذی شریف کی حدیث تے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتو وفی یده کتابان او پلاس مبارک کی دو کتابونو فقالا تدرون ما هذان الكتابان ویتاسو لپت الشجی دا دو کتابونو سری قلنا لا یا رسول اللہ موینا اید اللہ رسول منتپت نشتا فقال للذی فی یده الیمنا وی فرمائل دا کتاب بارکی چکمی پخی لاس کے وی هذا کتاب من رب العالمین ویدہ کتاب دے دے طرف رب العالمین نا فی اسماء اہل الجنہ پدے کدے جنتیان نمون دی و اسماء آبائہم او دا غید پلاران نمون دی و قبائلہم او دا اید قبیلو ویدہ یو کتاب دے دے کدے جنتیان نمون دی دا اید والدین نمون دی دا اید قبیلو نمون دی او ایدیاد دے پر اخیر کے اجمال شے ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا نپا دی کتاب کی زیادے کی دیشی نپا کی کمے کی دیشی او دیو فرمائے لگا کتاب بارکی چدا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر گس لاس مبارک کیو وی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم پدی کی دا اور والو نمون دی دا غید والدین و دا اید قبائل قبیلو او پدی کی نکمی کی دیشی اور نزیاتے پدی کی نکمی کی دیشی اور نزیاتے صحابہ اکرام فرمائے ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرع منه بیا عمل من صد پارکو کچری د مخکنه د کار نه فراغت حاصل کړي شوی دا الله حبیب ورته نه کا مال کوي فان صاحب الجنه یختم له بعمل اهل الجنه د جنتی خاتمه بد جنت په عمل باندې کیږي الله دې موږ ته سن دې کو ګرځي و ان عمل اي عمل اگر کا هر یو عمل کوي ناکار ژوند بچی رہی او چون کې د الله په علم کې جنتی دي کله شي او اخر کې ودا ذکر شروع کیږي جنت ته بلار شي و ان صاحب النار یختم له بعمل اهل النار و ان عمل اي عمل د اور والو خاتمه بد اور په عمل کې قسم رنه کا عمل کوي او اخر کې ودا ذکرونه شروع کیږي چې اور ته بلار شي اور ته بلار شي او یا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پدوان الاسم مبارک کو اشارہ وکا لکا کتاب ندا سے چالاوالا کی ورطاوے کی ثم قال بے فرمائل فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ستاس و رب دا بندگان و دا معاملے نزان فارغ کردے یو ڈلب پا جنت کیوی او دا جنت دا پارے پیدا کردے او بڈلب پا اور کیوی دیتا ہوئی دا تقدیر مسئلہ بس پدی با ایمان راڑی دے کی بڑیر سوچو نہ نکے دے تقدیر پا مسئلہ کی بڑیر فکرو نہ نکے لیکن دے تقدیر پا مسئلہ کی سوچ و فکر بارے شیطان دے گمراہی لارکولا ہوئی بس ایمان دے دے پی اور نور بڑے کی او سرے چیڑی نا فریقا حدا و فریقا حق علیہم الزلالا یا وڈالالا چیغی لار مندلے بھئی و فریقا نوبلالالا حق علیہم الزلالا چی ثابت شید پاغیوان گمراہی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء بے شک دی نیولیو شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ویحسبون انہم محتدون او دوی گمان کئی چی دوی پسم لار دی یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام خضو زینتکم رونی سی زینتکم اغجامید زینت ستاسو یعنی د زینت جامع واغندی عند کل مسجد پا وقت دا هر یو عبادت او دا مسکے وکلو خری وشربو اسکی ولا تصرفو دا حد نتجاوز مکوی انہو لا يحب المصرفین بے شک اللہ رب العزت محبت نساتی دا زیاتی کا ان کو سرا تا یو جامع آیات مبارکہ دے علماء تفسیرو دے دیر اگد وضاحت ذکر کرے اصل وجہ داولا آیات مبارکہ دا مشرکانو پرک کی اللہ رب العزت را لے گلے مشرکانو پرک تواف کولو او کموز بے کولو پا بیت اللہ شریف کنو پا بربند بے کولو او داغی وجہ سوا علماء لکلی دا اطراف و دا عالم نجب خلق حج عمرے ترالن نو شیطان ور تدای او خبر ذہن کې چولے وا چدا خو هغه جامې دي چې په خپل ملک په دې کتاب گناهونه کړی اوس په دې جامو کې وسرنګ ته په بیت الله شریف کې طواف کې نو بیا بیا هغه جامې ویستي او بربند طواف به کولو او چې کمی جامې به ویستي او بربند طواف به وکړو نو هغه جامې استعمالول به پزان باندې بیا حرام ګڼل تا ځان نه دې جوړ کړو او دا بربن تواف ورت شیطان دمر خیست کرو چه دا اشعار بیموی وی الیوم یبدو بعضوه و کلوه فما بدا منه فلا احلوه دا اشعار بیموی وی نن رز کزما باز بدن سرگن لیو کتول وما بدا منه فلا احلوه سمرئی صد بدن چی میں سرگند دا فلا احلوه نو اور دا پارے حلال نگنم شیطان دا سی دشمن دے چی چاہتا بربن والے او پا حرم شریف کی عبادت گرزو لے او دا ایزی ہم کی داو چی که باز بدن سرگند دے او کٹول و چه کم سرگن ده نو ده جهنم اور بس پده وان حرام ده پدی طریقی واغی بربن توافن کول کناری نبو کزنان نبو ده عمر علماء ذکر کری چه زنانو با بس دا کول چه دشپیه بے تواف کولو و سڑو با درزی کولو نو دا آیات دا عبارت راغلی زکر امام قرطبی و یا بنی آدم وهو خطاب لجميع العالم وان كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا واذا خطاب اگر چټول عالم ته ده او مقصد د دین اغا عرب چې غیب بربن طواف نه کول بربن طواف نه وکول د دیو جن او د دې کې چې وایي چې عند كل مسجد د دې ټول جماعتونه